pocieszania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Witaj w Pepco. Tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3 za 2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 czerwca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Atak USA będzie miał wieczne konsekwencje, zapowiada szef dyplomacji Iranu. Trwa ustalanie przyczyn śmierci w opiece zastępczej 14-miesięcznego chłopca. Prokuratura zleciła dodatkowe badania. Kalendarzowe lato poczuło się w obowiązku. Przed nami ponad 30 kresek na skali, w skali kraju. Donald Trump zagroził Iranowi kolejnymi atakami, jeśli nie zawrze pokoju. W orędziu do Amerykanów wygłoszonym po zbombardowaniu przez USA 3 irańskich obiektów nuklearnych prezydent Stanów Zjednoczonych pogratulował siłom powietrznym udanej operacji. Poinformował, że amerykańskie samoloty zrzuciły bomby na 3 miejsca związane z irańskim programem nuklearnym – Fardo, Natanz i Isfahan. Celem operacji było zniszczenie irańskich zdolności wzbogacania uranu. Dziś mogę poinformować świat, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie obiekty wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Trump dziękował za współpracę premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu. Postawił też Iranowi ultimatum. Teren Bliskiego Wschodu musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przyszłe ataki będą znacznie większe i łatwiejsze do przeprowadzenia. Trump powiedział, że jeśli pokój nie nadejdzie szybko, to Stany Zjednoczone zaatakują inne cele w Iranie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Armia Izraela poinformowała o wystrzeleniu przez Iran rakiet balistycznych. Nad Tel Awiwem słychać eksplozje, nad Jerozolimą widać przechwytywane pociski. Jest co najmniej 11 rannych. Atak USA jest oburzający i będzie miał wieczne konsekwencje, oświadczył szef MSZ Iranu. Zgodnie z kartą Narodów Zjednoczonych zastrzegamy sobie wszelkie opcje obrony suwerenności, interesów i narodu, dodał Abbas Araghchi. Ustalenie przyczyny śmierci 4-miesięcznego chłopca, który był pod opieką rodziny zastępczej, może zająć kilka miesięcy, dowiedziało się Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i zleciła dodatkowe badania lekarskie. Oskar i jego 3-letnia siostra Lena trafili do rodziny zastępczej, gdy ich matka została doprowadzona przez policję do zakładu karnego. Kobietę przywieziono na pogrzeb syna w kajdankach i więziennym uniformie. Opiekun z rodziny zastępczej zauważył, że chłopiec nie daje znaku życia i próbował go reanimować, ale nie udało się to nawet z pomocą ratowników medycznych. Prokuratura otrzymała wyniki sekcji zwłok dziecka, które wykazały cechy niewydolności krążeniowo-oddechowej. Lekarze nie dopatrzyli się obrażeń, które mogłyby wskazywać na śmierć chłopca w wyniku urazu mechanicznego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Nie było też treści pokarmowej w drogach oddechowych, co też wskazuje, że nie doszło do zachłyśnięcia się tego dziecka. Jak dotąd prokuratura przesłuchała świadków, ale nie ujawnia treści składanych przez nich wyjaśnień i nie postawiła żadnych zarzutów. Dokładną przyczynę zgonu dziecka mają wyjaśnić dodatkowe badania zlecone Zakładowi Medycyny Sądowej. Dopiero po uzyskaniu tych badań będzie możliwe wydanie sporządzenia pełnej opinii po sekcji zwłok. Pozyskanie pełnej opinii biegłych zajmie co najmniej kilka miesięcy. W przyszłym tygodniu sprawą śmierci Oskara zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży. Michał Makowski, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Dziś rozpoczyna się kalendarzowe lato i faktycznie już w tym tygodniu na termometrach możemy zobaczyć powyżej 30 stopni. Przez ostatni czas było zimno, dopiero parę dni jest ciepło, ale mam nadzieję, że już tak zostanie. Cieplutko. Jeszcze nie czuć, bo jeszcze jest za zimno, jak dla mnie. Jak widać, w zależności jakie kto ma odczucia. Co zrobić, żeby nie oszaleć w takich temperaturach kosmicznie wysokich? Chować się w cieniu, pić chłodne napoje z lodem, po prostu odpoczywać. Chyba najlepszym sposobem jest park, gdzie jest dużo drzew, cienia, gdzie można spacerować wśród alejek. Właśnie spędziłem 1,5 godziny na korcie, na pełnym słońcu, jest wyśmienicie. O odczucia ciepła czy zimna w pierwszych dniach lata pytał mieszkańców Katowic Artur Zubek. Z Kortów przenosimy się do ogrodu Kaliope, a dokładnie ogrodu Krasińskich w Warszawie, gdzie odbyły się imieniny Jana Kochanowskiego. W tym roku bohaterką wydarzenia była Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Poetce poświęcone były spotkania i warsztaty. Co roku są to 3 sceny, więc nie jest łatwo zdecydować się na konkretny punkt programu. Julia Burzec, Biblioteka Narodowa, jestem kuratorką imienia Jana Kochanowskiego. Są też targi książki, nietypowe. Niektórzy mówią, że są to najprzyjemniejsze targi w Warszawie, w pięknych okolicznościach przyrody. Marcin Mitzner, jestem z Alegranda i robimy grę terenową o podróżach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Marta Wieczorek, Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Jan Kochanowski zaczyna być coraz bardziej żywy. Już nie jest osłonięty taką jakąś tajemnicą i nie jest przedstawiany jako twórca literatury tej trudnej, ale właśnie na szczęście bardzo dużo twórców współcześnie żyjących Kochanowskiego próbuje na nowo odczytywać i interpretować. W upalne dni przydatna jest zwłaszcza praktyczna interpretacja fraszki na lipę. Piknik literacki zorganizowała Biblioteka Narodowa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Mateusz Foremniak. Jak szybko przyzwyczajamy się do dobrego, pokazał wczoraj Bartosz Zmarzlik. Pięciokrotny mistrz świata i lider tegorocznych zmagań zajął drugie miejsce w Grand Prix Polski, na co niektórzy zaczęli kręcić trochę nosem. My jednak gratulujemy, a i sam mistrz docenia swój występ. Do mnie wymagania są olbrzymie wobec mojej osoby, ale myślę, że świetny turniej, że widać było po mnie, że robiłem wszystko, co mogłem i te wyścigi były dobre, szybkie. Można powiedzieć, że tylko jakby 3 punkty stracone, tak, bo 3-1, same trójki, dwójka w finale, to myślę, że jest dobrym wynikiem i należy się cieszyć. Powody do zadowolenia ma również Brady Kurz, który wygrał wczoraj po raz pierwszy w swojej karierze, a także uzupełniający podium Daniel Biuli. Skoro sporo radości, przynieśli nam też kajakarze, którzy na Mistrzostwach Europy zgarnęli 3 medale. Brąz trafił do ekipy w składzie Stepun, Wiczew, Witczak, Kajdanek, startującej w olimpijskiej konkurencji K4. Najlepsza w C1 okazała się Dorota Borowska, a w tej samej konkurencji wśród panów drugi był Oleksiej Koliadycz, który chyba liczył na nieco więcej. Wyrównana stawka z Hiszpanem, tutaj bardzo mocny przeciwnik. Już od kilku lat tutaj my rywalizujemy między sobą. Rok temu wygrałem z nimi na wszystkich zawodach. No a dzisiaj troszeczkę zabrakło, ale cóż, to drugie miejsce też bardzo cieszy. To się nazywa sportowa ambicja. Ona pewnie nie jest też zupełnie zaspokojona u Magdaleny Linet. Nasza zawodniczka z dobrej strony pokazała się podczas turnieju WTA na trawiastych kortach w Nottingham. Zameldowała się w półfinale, gdzie jednak nie dała rady Dajanie Jastrzębskiej, przegrywając 4-6 i 4-6. A kto poczuje słodycz wygranej w finale Orlen Basket Ligi? Dzisiaj decydujący mecz pomiędzy Startem Lublin i Legią Warszawa. O nastrojach przed tym pojedynkiem mówi kapitan Startu Filip Put. To już będzie pracowała tylko i wyłącznie głowa. Nie ma co patrzeć na ból nóg, nie ma co patrzeć na ogólny ból ciała i to tylko mentalnie trzeba dojechać na to spotkanie. Wiemy, że my mamy przewagę swojego parkietu, wiemy, że my mamy przewagę świetnego sezonu, który gramy do tej pory. Mamy też tą przewagę i to doświadczenie z ćwierćfinału i z półfinału. Nie pozostało nam nic innego niż wygrać ten 7 mecz finału u nas w Lublinie. Sytuację z pewnością będziemy śledzić u nas w trzeciej stronie medalu po początek meczu o godzinie 17.30. Jak słyszeliśmy, same trójki u Zmarzlika, 3 medale kajakarzy, trójka rządzi. Dziś na ogół pogodnie, chmury jedynie na wschodzie i południowym wschodzie, tam może lekko padać. Na termometrach 21 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 27 w centrum, 32 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. Wanda i Banda, Banda i Wanda. W trójce Wanda Kwietniewska, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Historia pewnej płyty przed nami. Bartek Machajewski, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda, witamy. Mam dla ciebie niespodziankę. Jestem ciekaw, czy utwór, który za chwilę pamiętasz. Danda Kwietniewska w Trójkowym Studiu. Rozpoznałeś ten utwór? No, rozpoznałam ten utwór, ale rzeczywiście sprawiłeś mi wielką przyjemność i chciałam państwu powiedzieć, że to był bardzo ważny utwór w moim życiu, bo to był utwór pod tytułem Poszedł w świat, grupy wokalnej Wist. I pamiętam, że to było wielkie przeżycie, ponieważ dla nas wszystkich, tam nas było 7 osób, tam była również Małgosia Ostrowska, tam był Grzegorz Stróżniak, tam był Andrzej Sobolewski, jeszcze nasze koleżanki. Czyli połowa Lombardu właściwie, to był Wist. Tak, tak, połowa Lombardu. Połowa Wistu to był Lombard. Dokładnie. I to było dla nas wielkie wydarzenie, bo ten utwór znalazł się na listach przebojów wtedy Jedynki, nie wiem, czy Trójki, pamiętam. Trójki na pewno, bo nie, jeszcze nie było listy przebojów Trójki wtedy. Właśnie. Ale wiem, że w nocy było zapowiedziane, że w nocy ten utwór zostanie zagrany, jakiś Muzyka Nocą, czy coś takiego. Po raz pierwszy to była premiera i myśmy to straszliwie przeżywali, bo to była pierwsza taka nasza emisja w radio. Czegoś, co wyprodukowaliśmy, wyśpiewaliśmy razem, także bardzo dziękuję za tę piosenkę, miło było posłuchać. To był 80. rok, orkiestra Aleksandra Maliszewskiego wraz z wami. Jest. Czyli kompletnie inne granie od tego, co nastąpiło później. Zdecydowanie. My byliśmy wszyscy uczniami Studia Sztuki Estradowej i głównie byliśmy zafascynowani takimi grupami Manhattan Transfer, Singers Unlimited. Słuchaliśmy takiego śpiewania. Byliśmy grupą wokalną, przystosowaną do towarzyszenia wylansowanym artystom. I to było nasze zadanie, żeby być dobrą grupą wokalną, fajnie współbrzmieć. I rzeczywiście te głosy współbrzmią. Ale takim cienkim głosem śpiewacie. Wiesz co, bo to był też taki etap fascynacji Bee Gees. Faceci nasi śpiewali falsetami. To było trudne, ale też już pierwsze triumfy święcił zespół Vox, polski zespół Vox, z którym my się znaliśmy, bo to wszystko było takie środowisko poznańskie właśnie. I to dla nas, oni byli dla nas wzorem. Ten Vox to był dla nas do zjedzenia w tym czasie. No, bananowy sąk już zaczynał wchodzić na anteny. Znaliśmy tych chłopaków i to była właśnie taka fascynacja. Ale to była nasza grupowa fascynacja, natomiast indywidualnie każdy z nas pałował się, czym lubił. W związku z tym, że mam jeszcze ochotę popytać cię troszkę o taką już absolutną prehistorię, to teraz może tak do odmiany. Jeszcze nie Wanda i Banda, jeszcze nie Banda i Wanda, tylko zespół Lombard i utwór, który chyba większość osób usłyszała po raz pierwszy, a w którym śpiewałaś. Ma zysków bez strat, zespół Lombard. Ja po raz pierwszy ten utwór słyszałem w audycji telewizyjnej Wojciecha Mana. Mm-hmm. Pamiętam, pojawiliście się nad jakimś basenem, zdaje się, to było. Wiesz co, ja nie pamiętam w ogóle tego anturażu, tego programu, natomiast pamiętam całą atmosferę, która nam towarzyszyła, jak dostaliśmy zaproszenie do tego, to się nazywało Magazyn Pana Mana i to była bardzo ważna audycja telewizyjna. No każdy to oglądał wtedy. Każdy to oglądał, a nie każdy był tam zapraszany. Tam trzeba było się czymś wyróżnić i Wojtek nas zaprosił do tego programu, więc bardzo to przeżywaliśmy i tak naprawdę to był w ogóle pierwszy utwór Lombardu, który pojawił się na antenie. Od tego momentu zaczął się Lombard. I to było dla mnie ogromne przeżycie, ale też mam takie przeżycie związane z tym utworem jeszcze, wiesz, bo to były jeszcze takie czasy, że koncerty to się grało cały rok, a potem jakoś latem to był miesiąc przerwy, na przykład były normalne wakacje. Plaża. To, plaża. Dzisiaj to jest niemożliwe, bo dzisiaj po prostu jak przychodzi maj, czerwiec, do października karuzela i to jest czas najbardziej intensywnej pracy dla wszystkich artystów. A wtedy właśnie mogłam pojechać na miesiąc na swoje ukochane Mazury i pamiętam, szłam sobie tam po lesie, ponieważ też to był jakiś taki czas chyba wyścigu pokoju, chociaż ten wyścig pokoju to zawsze bywał w maju chyba. To musiało być jakieś sportowe wydarzenie i miałam takie maleńkie radyjeczko, żeby słuchać tych sportowych wydarzeń. I nagle w tym radiu usłyszałam utwór Bez zysków, bez strat. Pierwszy raz usłyszałam na antenie radiowej swój głos. Wiesz, jakie to... Nie, pewnie wiesz, bo ty też pewno kiedyś usłyszałeś swój głos pierwszy raz to na prawda. Antenie radiowej. Bardzo się wstydziłem wtedy. To wielkie przeżycie, wiesz, tym bardziej, że nie wiem, czy państwo wiecie, że głos, który wy słyszycie wewnętrznie i my z Tomkiem również, jest nieco inny od tego głosu, który jest słyszalny na zewnątrz. Mhm. Więc my jako ludzie pracujący głosem znamy te brzmienia, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale to było dla mnie duże, duże przeżycie wtedy. No, bardzo dobrze wspominam ten utwór i ten czas. Parę osób mówiło, że to nowy numer Trojanowskiej. Tak, tak. To była pewnego rodzaju, wiesz, maniera. Zawsze jest jakaś maniera. Tak jak dzisiaj ciężko też nam odróżnić. Dziewczyny też potrafimy pomylić Sanach z Sarsą, czy wiesz, czy, no, czy jeszcze to jakoś. Prawda. To jest kwestia pewnej mody po prostu. Sama potem stwierdziłam, że śpiewam jak Trojanowska i później mi przeszło. Ale prawda jest taka, że akurat weszliście na scenę w momencie, kiedy Iza miała to troszkę takie zejściowe już sytuacje, że no. było jej troszkę mniej i tak. ona z tym stalowym bagażem grała właściwie tak jak wy w tym utworze. No wiesz co, to była właśnie też kwestia mody, kwestia też środowiska. To było takie silne wrocławskie środowisko, tam było bardzo dużo doskonałych muzyków. No była grupa Porter Band, jakby nie patrzeć. Dokładnie i Stalowy Bagaż właśnie był też wrocławską. No właśnie, wziął się z Porter Bandu. Tak, tak. I myśmy też mieli tam kogoś w składzie, pamiętam chyba. I to był też taki pewien sznyt, mówię, no to kwestia pewnej mody, ale rzeczywiście Iza już ze Stalowym Bagażem nie miała takich strzałów spektakularnych, jakie miała z Budką Suflera i trochę nam zrobiła to miejsce, także mogliśmy się tam odnaleźć w tej dziupelce niedużej. Więc znowu nie zdążyłem z tobą porozmawiać o samych początkach. Zrobimy to po kolejnym utworze. Bo teraz będzie utwór, który miał chyba swoją premierę w Trójce w Sylwestra, mam wrażenie. Wybiła godzina, rusza szyna, cisza na sali, prosimy nie palić. Szurają papiery pod okiem kamery, ostatnie pytanie, światła na planie. Fabryka marzeń, co trzeba pokażę, fabryka marzeń z filmowym znakiem. Tu wszystko być może w różowym kolorze, szare, brzydkie, montażu ciemny. Kręcimy od nowa. Fabryka marzeń, co trzeba pokażę. Fabryka marzeń z firmowym znakiem. wykłada na planie. Fabryka marzeń, co trzeba pokaże. Fabryka marzeń, Fabryka marzeń. Powiedziałeś, że to bardzo ważny dla ciebie utwór. Ja myślę, że on nawet jest najważniejszy chyba. Dlatego, że to był utwór, który rzeczywiście po raz pierwszy został wyemitowany w noc sylwestrową 1900, proszę państwa, nie wcześniej, na 83 i w audycji sylwestrowej i ten utwór wyemitował właśnie Piotr Kaczkowski, który zresztą trochę mi sekundował w momencie, kiedy ja już przestałam funkcjonować w Lombardzie i założyłam własny zespół, właśnie Banda i Wanda, i przywiozłam Piotrowi do posłuchania pierwsze 5 utworów, a on wcześniej powiedział, mówi, tylko żadnego chłamu to mi nie przywoź. Tak. Ale ja uważam, że to nie jest chłam. I przywiozłam mu 5 numerów i patrzyłam, bo słuchaliśmy tego razem, to jakiś magnetofon kasetowy, to jakieś takie w jakiejś kawiarni, coś, jakieś zadziwiające czasy. Pewnie w bufecie radiowym. Tak, coś takiego. I patrzyłam, jaką on ma minę w ogóle, czy to w ogóle cokolwiek ruszy, nie ruszy. Chociaż byłam przekonana, że to są dobre rzeczy. I to była właśnie połowa tej pierwszej płyty. Ja wprawdzie preferowałam i moi muzycy również utwór Poczta Pantoflowa. Wydawał nam się ciekawszy i lepszy, żeby był na taki pierwszy strzał, na pokazanie nowego zespołu. Ale Piotr wtedy wybrał właśnie Fabrykę. Wybrał właśnie Fabrykę Marzeń. No i skoro tak wybrał, to tak się stało. A że kochaliśmy wszystkie piosenki, więc nie mieliśmy pretensji. Dobra, może być Fabryka Marzeń. I od tego momentu ja sobie liczę jakby lata istnienia mojego zespołu. Ja powiem tak, ja wychowałem się przez pierwsze 19 lat swojego życia, mieszkałem w Zambrowie. Tam koncerty odbywały się stosunkowo rzadko. Jakieś tam estrady przyjeżdżały do kina, ale w którymś momencie, na początku lat 80. pojawiało się troszkę więcej zespołów. Pierwszy był Lombard, już po twoim odejściu, a potem kilka miesięcy później byłaś ty. Jako Wanda, Banda i Wanda. Banda i Wanda wtedy. I pomyślałem sobie, ale dlaczego oni ją zwolnili z tego Lombardu? Przecież ona po prostu jest lepsza od tego Lombardu. Bo to było tak niezwykle... Lombard był troszkę mieszany, troszkę spokojny, troszkę rockowy, a ty byłaś taką petardą, jak się teraz mówi. Tak. Absolutnie, gdzie to brzmienie było stricte rockowe. Tam nie brakowało niczego. Zgadza się. No właśnie między innymi dlatego Piotrek mnie wywalił z tego Lombardu, bo Piotrek Niewiarowski, ówczesny menadżer zespołu Lombard, bo ja też przepychałam się ze swoimi kompozycjami, bo istniała już wtedy ballada Chcę Zapomnieć, tam nikt ze mną nie chciał rozmawiać, bo tam było dużo ludzi, muzyków, oni komponowali, był przecież Grzesiek, który komponował, I brało się też utwory z zewnątrz. Dużo rzeczy było Jacka Skubikowskiego. Fajne, dobre to były rzeczy, ale ja nie miałam jakby szansy na przebicie się ze swoimi sprawami. Poza tym ja zawsze preferowałam estetykę taką jednak gitarową, co no, do dzisiejszego dnia w moim składzie są po prostu gitary. To był mój świat. Hasło banda zobowiązuje. Dokładnie. I te klawiszowe brzmienia to nie była moja bajka do końca, więc tutaj się różniliśmy. Ja rozmawiałam, tam decydował menadżer właśnie Piotrek Niewiarowski. Ja mówię, ale dlaczego nie możemy zrobić a tego utworu, a tamtego? I generalnie on wolał po prostu śpiewanie Małgosi. No tak to bywa, że ludzie mają swoje preferencje i to jest ludzkie, to jest normalne. Więc widać, teraz było, mówisz spokojnie o tym. Że to się, wiesz co, ja dość szybko zaczęłam o tym spokojnie mówić, bo to był kubeł zimnej wody. Piotrek się nie zachował elegancko, bo mnie wywalił z tego zespołu, jak ja leżałam na zapalenie krtani w szpitalu. I przyszedł i mi o tym powiedział w tymże szpitalu. Ja mu tylko wycharczałam stamtąd, cię jeszcze pokażę. Ale to było straszne, bo zostałam wyrzucona z zespołu, który właśnie zaczynało się wszystko dziać. I odnosił pierwsze sukcesy. Odnosił, ale dlatego też ten zespół jest dla mnie tak ważny, bo tam się wszystko wydarzyło po raz pierwszy. Wielkie, właśnie ta pierwsza piosenka, bez zysków, bez strat, ten mój głos na tej antenie radiowej, wielkie festiwale. Wszystko tam było po raz pierwszy, więc to było naprawdę i pierwsza złota płyta, bo przecież ta Śmierć w dyskotece, którą nagrałam z Lombardem, to pierwsza złota płyta i to wszystko było ważne. Przez chwilę to się zamieszało, ja na szczęście dosyć szybko się odbudowałam, założyłam własną kapelę i my po roku już tam nikt do nikogo nie miał pretensji. I ja z Małgosią i z Grześkiem funkcjonowałam i Piotrek gdzieś tam też. Świętej pamięci już. Ja mówię, wiesz co, to właśnie dobrze zrobiłeś, bo mi to na dobre wyszło. Widzisz, to jest to, co mówiliśmy poza anteną, że wszystko jest po coś. Więc niby było bardzo źle i bardzo smutno, ale docelowo mi to wyszło bardzo na zdrowie, bo ja sobie jednak sama sterem, żeglarzem i okrętem, ja się dobrze czuję w tej roli. Znacznie lepiej. Chociaż uważam, że potencjał tej trójki wokalistów w Lombardzie nie był wykorzystany do końca. No ale... Piotr wspominał swego czasu, jak był tu gościem w trójce, że to nawet było troszkę tak, że cały zespół był po twojej stronie i on postawił warunek. Albo Małgosia, albo nie ma Lombardu i kończymy współpracę. Tak. A Małgosia będzie solo. Tam były różne koncepcje. Była koncepcja, że może zespół będzie ze mną, a Małgosia będzie jakąś karierę solową, ale w końcu wyszło jak wyszło i widocznie tak miało być po prostu. W związku z tym, że wspomniałaś piosenkę Chcę zapomnieć, to ja mam teraz prośbę do naszego pana realizatora, żeby zmienił kolejność, którą ustawiliśmy. Zagrajmy piosenkę numer 5, czyli Chcę zapomnieć właśnie. Dziękuję. Czyli twoja kompozycja. Tak, bardzo lubię ten numer. Gasiłeś pierwszy lęk. Zapomnę naszych chcę zapomnieć zespół Wanda i Banda, właściwie Banda i Wanda. O, tak to tak, było wtedy na początku. Wtedy była Banda i Wanda. I do tej Bandy i Wandy i Wandy i Bandy jeszcze wrócimy, ale ja ciągle mówię, że chcę zacząć mówić o twoich początkach. Jak to było, że stwierdziłaś, że jesteś tą artystką, nie artystką, dziewczynką, która postanowiła stanąć na scenie w najmłodszych latach? Wiesz co, ja przede wszystkim miałam niesamowitą pasję. Ja myślałam, że ja będę tancerką w ogóle, wiesz? Ja wiedziałam, że ja chcę tańczyć. Ale baletnicą? Baletnicą, taniec współczesny, ale mogłabym być nawet klasyczną baletnicą. Bo to była rzecz, która mną miotała, że tak powiem, od jakiegoś bardzo, bardzo wczesnego dzieciństwa. Ale potem naprawdę dużo zawdzięczam swojemu bratu starszemu, któremu rodzice szczęśliwie kupili to wymarzone bambino, adapter bambino, i pojawiły się płyty w naszym domu. I Krzysiek słuchał, rodzice sobie kupowali tam Stenię Kozłowską. Czy... No to była ulubiona artystka mojego ojca. No też. Widzisz, to tak to ojcowie tak mieli. Mój ojciec kochał Marię Koterbską akurat najbardziej. Mm. Może dlatego, że tak wizualnie była podobna do mojej mamy, więc chyba jakiś taki typ kobiet odpowiadał. I to było, ale Krzysiek jako młody człowiek oczywiście sięgał po Niemena, ale też pamiętam, że płyta, która mnie jakoś tak uderzyła nieprawdopodobnie, to było Mrowisko. Klan, tak? Zespół Klan Mrowisko. To jakoś w ogóle coś się ze mną zrobiło nieprawdopodobnego. Oczywiście pomijam wszystkie takie rzeczy mniej świadome, typu Beatlesi na wysokości mojej piątej klasy szkoły podstawowej, gdzie to się wszystko działo. Ja miałam dostęp do tej muzyki, bo wujek produkował pocztówki dźwiękowe. No, to prawie wytwórnia płytowa. Wytwórnia płytowa. My byliśmy w takim gazie z bratem, że mieliśmy wszystko. A na tych w pocztówkach dźwiękowych na przykład były po dwa utwory i na przykład był Jacek Lech i Rolling Stones. I były takie zestawy. Więc bardzo dużo tej muzyki w ogóle całej wchodziło w głowę. Ale Krzysiek miał tendencję właśnie taką gitarowo-rock'n'rollową i ta muzyka we mnie weszła jakby dość szybko. Poza tym też miałam takie pragnienie grania na instrumencie, grania na gitarze. Ja byłam w ogóle zawsze takim człowiekiem lasu, wiesz, harcerzem, ogniska, to więc... To tak jak ja. Widzisz. Potrafiłem rozpalić ognisko jedną zapałką, które sam zbudowałem. Dalej umiem. Nie robiłem tego już lata, ale... A ja robię, bo ja jestem człowiek mazurski, więc wiesz, uczę kolejnych ludzi, jak to robić. I wtedy to marzenie o tym brian przysłowiowym przy ognisku spowodowało, że też zaczęłam grać na gitarze. Zaczęłam grać klasycznie, bo tylko takie ogniska wtedy istniały. I nie bardzo wiedziałam, ale nic ta gra klasyczna nie miała wspólnego z tymi akordami, których używano po prostu w tej fajnej muzyce, która była na płytach. No ale gdzieś w końcu to wszystko jakoś posklejałam szczęśliwie. Dorwałam jakichś ludzi, domorosłych nauczycieli, którzy pokazali mi pierwsze akordy, oczywiście Dom Wschodzącego Słońca, obowiązkowy i tak dalej. No przy moich ogniskach grano Whisky moja żona. No Whisky też się grało oczywiście, ale to później, bo jeszcze Whisky wtedy nie było, jak ja się uczyłam grać na gitarze. Oczywiście. Także to chyba stąd się wzięło i duża taka znajomość właśnie tej, nawet naszej polskiej big beatowej muzyki, wiesz, te wszystkie płyty niebiesko-czarni wcześniej. Nigdy nie byłam fanem czerwonych gitar. No bo to nie była muzyka rockowa do końca. Właśnie, no, to ale... było takie troszkę beatlesowskie, ale, tak. Ale ten odłam Beatlesów spokojniejszy. Zgadza się. Liryczny. Ale byłam zawsze wielbicielem Krzysztofa Klęczona i wiesz, bo to on był rock'n'rollowcem. Tak. Oczywiście Seweryn Krajewski, fantastyczny melodyk, doskonały kompozytor, Chyle Czoła i tak dalej. Niemniej jednak bardziej zafascynowali mnie też Polanie w tamtym czasie. Ta grupa była w ogóle jakieś 20 lat do przodu. Oni grali nieprawdopodobnie, więc dużo się działo fajnych rzeczy na naszym rynku, tylko trzeba było to wiedzieć, ale to dzięki temu, że ten wujek tłukł nielegalnie oczywiście, co to było za jazda. To było legalnie. To wtedy było legalnie, tak. Nie było prawa autorskiego. Właściwie wykonawczego. Tak. I wiesz co, i ta chęć do tego grania, do śpiewania, do wykonywania tych dźwięków gdzieś tam się pod koniec tej szkoły podstawowej we mnie obudziła. I ja dokładnie wiedziałam, że to będzie na pewno takie granie. Druga moja fascynacja to była szkoła aktorska, do której przecież też zdawałam po maturze, ale tak naprawdę to szukałam... Chociaż zdawałam, czyli nie dostałaś się. Nie dostałam się, z braku miejsc tak zwanych. No, nie miałam punktów za pochodzenie i tak dalej, nie? Słowo wytrych. Słowo wytrych, tak. Ale tak naprawdę też szukałam rozwiązania na życie. Nie chciałam wylądować... Mieszkałam w Elblągu, wiesz, to miasto było bardzo robotnicze wtedy. Nie było tam żadnej wyższej uczelni, dwa ogólniaki na krzyż. I to wszystko wyglądało w tej komunie strasznie ponuro. Ja marzyłam o tym, żeby się stamtąd po prostu wyrwać, żeby nie trafić tam do tych prac takich. Więc stwierdziłam, to trzeba zostać jakimś artystą, bo to jest wolny zawód, wolny zawód. Nie potrafiłam rysować, malować, bo drugi wolny zawód, który wiedziałam, że istnieje, to był plastyk, ale to mnie nie dotyczyło, bo ja tylko umiałam piesek narysować. No, i to kiepsko. No to Suplasia miałaś blisko do szkoły. Tak. I w związku z tym wiedziałam, że chcę koniecznie zdawać do jakiejś artystycznej szkoły, żeby mieć jakiś taką wolność właśnie. To było bardzo ważne. To ja mam taką propozycję w tej chwili. Za chwilę już opowiemy troszkę więcej o... Ciągle nie wiem, czy bandzie, czy bandzie, bandzie, czy bandzie. Dowolność. Bandzie i bandzie. Tak jest. Stylowe ramy, utwór, który Trójka grała na potęgę w tamtych czasach. Stylowe ramy, banda i Wanda. To dla ciebie chyba było jak takie olśnienie. Jednak mogę podejść od Lombardu. Dobrze mówisz. Tak to było. I pamiętam, jak zjawiłam się, wtedy każdy zespół, każdy artysta musiał przynależeć albo do jakiejś estrady, tak zwane przedsiębiorstwo estradowe, albo do Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Obydwa te podmioty funkcjonowały w Poznaniu. Ponieważ Lombard był przy estradzie, no to ja mogłam tylko zwrócić się do ZPR-ów. Do ZPR-ów. I pamiętam, jak przyszłam dyrektorem ZPR-ów wtedy, był Andrzej Kosmala, który potem został po latach menadżerem Krzysztofa Krawczyka. Do dzisiaj zresztą tam zawiaduje tą całą jego płytoteką. Zresztą tu też jakieś teksty miał, zdaje się. Jeden chyba. No tak, coś miał, tak. Pod pseudonimem. I tenże Andrzej Kosmala, wtedy będąc tym dyrektorem, ja do niego poszłam na spotkanie i mówię, że ja teraz tu będę zakładać zespół i w ogóle mówię, ale proszę pani, ale jakie ja mam gwarancje, że pani się to wszystko uda? A ja mówię, no bo ja to panu mówię, że ja właśnie tak zrobię i po prostu tak będzie. A to jest przywilej właśnie młodości, wiesz, wiara we mnie była tak ogromna, że to było dla mnie proste, no przecież chłopie, jak ja ci mówię, że tak zrobię, to tak będzie. I to się udało, a przecież dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to wcale nie musiało się udać, ale udało się szczęśliwie. Na płycie mnóstwo dużych nazwisk tekstowych, bo i Magda Wojtaszewska, Jacek Skubikowski, Andrzej Sobczak, o którym wspominałaś już, czyli ci ludzie w ciebie uwierzyli wtedy. To byli ludzie, których ja już, wiesz, troszkę znałam z czasów lombardowych, to prawda. Prawda? Więc oni już wiedzieli, jaka jestem, kim jestem i też oni też byli zafascynowani tą moją determinacją. A poza tym ja miałam ogromne szczęście, że udało mi się zgromadzić fantastycznych muzyków, więc to też gwarantowało, że no nie, no jak ona zebrała takich ludzi wokół siebie, to musi zażreć po prostu. To mów o tych muzykach. Tak, i to, proszę państwa, znacie tych muzyków, bo to Marek Raduli, który w późniejszych latach grał z Budką Suflera, z Bajmem, z Anią Wyszkoni, ale który jest przede wszystkim genialnym też gitarzystą. Wielka muzyczna miłość Wandy Kwietniewskiej. Tak, tak. I myślę, że z wzajemnością, bo jesteśmy w wielkiej przyjaźni. Marek został nawet ojcem chrzestnym mojej córki, więc mamy kontakt przez te wszystkie 40 parę lat, bo tyle się znamy. A w tamtym składzie był jakby moim takim liderem i najważniejszą osobą. Drugi gitarzysta Jacek Krzakleski, który od wielu, wielu lat gra w Perfekcie, a grał wcześniej w Stalowym Bagażu i stamtąd żeśmy go wygarnęli w ogóle w jakimś tam momencie. Fantastyczny basista Henio Baran, który też grał w Lombardzie, tym późniejszym. Genialny basista. No i rewelacyjny perkusista Andrzej Tylec, który był od nas dekadę starszy. On grał jeszcze w Breakoutach, kiedy był młody. Kiedy ja go poznałam, to on grał w Alex Bandzie właśnie. Absolutnie wszechstronny człowiek, który mógł grać w orkiestrze, mógł grać muzykę rockową, mógł grać klasykę. Wszystko. Po prostu genialny gość. Mający wielki wpływ na kształt naszych aranży i tej muzyki. To właśnie on spowodował, że hi-fi przetrwało tyle lat, bo tak jak młodzi ludzie przychodzą do mnie, bo często uczą się tego numeru, umiłą, że tam jest ten groove taki niesamowity, że określałam to, ten koń, który napędza ten utwór i ten koń napędzający ten utwór, ta sekcja, to jest właśnie pomysł Andrzeja Tylca. Tak niech ten koń teraz bryknie w takim razie. I niech ten koń bryknie, bo on jest ponadczasowy. Hi-Fi, Superstar, Super Hit i Superstar Wanda Kwietniewska była gościem w Trójce w historii pewnej płyty. Superstar i Super Hit. Ta piosenka, właściwie lata mijają i to jest ciągle wielki przebój, który dorobił się również remiksów. Tak, no wiesz co, wielka frajda to była praca z zespołem Problem, bo udało mi się zagrać na koncertach hip-hopowych, byliśmy gośćmi i to było fantastyczne. Poznałam publiczność hip-hopową. No ale było też jeszcze techno wydanie Wet. Też, ja. Tak, wcześniej takie techno-klubowe, ale to... Wet Fingers, nie Wet Fingers. Tak, Wet Fingers. Natomiast fascynujące dla mnie były koncerty z Problemem, bo nigdy nie miałam okazji popatrzeć z bliska w twarze publiczności hip-hopowej. Zastanawiałam się, kim ci ludzie są, co oni myślą, no. Dlaczego? Problem, wielka gwiazda, jakby nie patrzeć. Tak, wielka gwiazda. Potem były momenty, bo graliśmy też na męskim graniu, gdzie nie było to środowisko hip-hopowe, tylko bardzo wymieszane i chłopaki z Problemu powiedzieli: o, to był błąd, żeśmy was wzięli ze sobą na męskie granie, bo byliśmy lepiej przyjęci niż oni. Ale to było naprawdę super i bardzo się cieszę, że mam te remiksy, bo to powoduje, że ludzie lubiący inną estetykę muzyczną jednak nas słyszą. I warto wspomnieć, kto napisał tę piosenkę, bo to też bardzo istotne. Tak, napisał tę piosenkę dla nas Wojtek Trzciński. Moi muzycy nie chcieli w ogóle tej piosenki robić. Dlaczego? No bo po co tam Trzcina, mamy swoje numery. I to była umowa. Ja mówię, dobra chłopaki, o muzyce się nie rozmawia, muzyka się gra. Najpierw to zaaranżujmy, zróbmy najlepiej jak umiemy, a potem wywalimy to do kosza. I w połowie aranżowania tego numeru już nikt nie myślał o tym, żeby wywalać to do kosza, bo było widać, że to zaczyna żreć. No i żre do dzisiaj. No bo ta perkusja, która tam krąży, taki jest rów po prostu. Groove. Tak jest, groove. Jak to się ładnie mówi. I właśnie, płyta wyszła po latach w reedycji. Prosili mnie zawsze bardzo o to fani. Jednego to już miałam takiego namolnego, to szef mojego fanklubu, że po prostu jak ta płyta teraz wyszła, to Wanduś, nareszcie, po tylu latach. Ja mówię tak. I rzeczywiście widzę na naszych mediach społecznościowych, w naszym sklepie internetowym, widzę po prostu tak wielkie zainteresowanie, że cieszę się, że to zrobiłam po prostu. I na koniec jeszcze piosenka, która jest nową na tej płycie. Marek Raduli po raz kolejny. Tak, raz zrobiliśmy sobie taki powrót do przeszłości. I chcieliśmy wrzucić coś zupełnie nowego i właśnie już poprosiłam Marka, żeby z nami zagrał coś zupełnie nowego i cieszę się, że tę piosenkę mamy. Ona oczywiście, proszę Państwa, brzmi zupełnie inaczej niż płyta z lat 80., ale mam nadzieję, że dla niektórych naszych fanów to będzie wielka przyjemność. To była historia pewnej płyty Bandy i Wandy, Wanda Kwietniewska. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję uprzejmie za zaproszenie i dziękuję, że Państwo nas wysłuchaliście. Bartek Machajewski, Piotrka Masierak, Tomasz Żąda, my również dziękujemy i na koniec ten nowiutki utwór. Dzięki Banda. Hej, hej. Brakujących od dawna tu słów poszukam dziś z Tobą. Podzielimy swe myśli na pół jeszcze jeden raz. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Parowy piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Bake. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. A w 40 ratach tylko 55 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy zmierzasz do celu swoim elektrycznym BMW, które wziąłeś umową na 2 lata jak w abonamencie i dopłatą nawet 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. Teraz sportowe coupé BMW i4 możesz mieć już za 1100 zł netto miesięcznie. A jeśli nie masz firmy, sprawdź ofertę finansowania dla klientów indywidualnych. Zostaw swój obecny samochód dowolnej marki w rozliczeniu, a my wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Witaj w Pepco, tu cena robi lato. Tylko teraz promocja 3-2 na ubrania, piżamy, bieliznę oraz buty dla dzieci i niemowląt. Tak, kup 3 produkty, a zapłacisz tylko za 2. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco.